شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که آسمون زیبا و پر ستاره را آفریده، خدایی که این شبهای زیبا را آفریده. سلام به روی ماهتون. انشالله که بچه ها خوب این هوا سرده مراقب باشین که یه وقت سرما نخورین. بله، امشب براتون یه قصه دارم، قصه به نام دوستای مهربون. دو تا دختر کوچولو بودن به نام مریم و لیلا که توی یه محله زندگی میکردن. مریم و لیلا خیلی همدیگر رو دوست داشتن، خیلی هم بچه های درسخون و مهربونی بودن. چند روزی بود که لیلا نتونسته بود بیاد مدرسه. آخه لیلا و مادرش هر دوتاییشون مریض شده بودن و تو خونه استراحت میکردن، کسی هم نبود که مواظبشون باشه. آخه بابای لیلا رفته بود یه شهر دیگه مأموریت و نمیتونست بیاد. مریم خیلی دلش برای لیلا تنگ شده بود و دوست داشت بره دیدن لیلا، اما مامانش گفته بود که نمیتونه به دیدن لیلا بره چون ممکنه اونم به اصطلاح بیمار بشه. مریم نمیدونست چی کار کنه که لیلا زودتر خوب بشه و دوباره مدرسه بیاد. برای همین رفت پیش مامانش که تو آشپزونه داشت غذا درست میکرد و بله مشغول کار بود. ازش پرسید: مامان، من دلم برای لیلا تنگ شده، خیلی هم دوستش دارم، دلم میخواد یه کاری براش بکنم که زودتر خوب بشه، اما نمیدونم چی کار کنم. مادر یه کمی فکر کرد و گفت: دختر گلم، الان برات میگم، تو میتونی برای مریم و همه اونایی که بیمارن دعا کنی. آره، دعا کنی تا زودتر خوب بشن. منم دعا میکنم. تازه من و تو میتونیم برای مریم و مامانش یه سوپ گرم و مقوی شلغم درست کنیم تا بخورن و خوب بشن. مریم خیلی خوشحال شد که میتونه برای دوستش یه کاری انجام بده. زودی رفت وضو گرفت، بعد رفت سجاده نماز رو باز کرد و چادر گلگلیش رو سرش کرد و دو رکعت نماز به نیت شفای دوستش لیلا و مادرش و همه بیماران خوند. بعد نماز هم دستاشو به آسمون گرفت، برای لیلا و مامانش دعا کرد تا زودتر خوب بشن. عصر هم همراه با مامانش سوپ شلغم و آب میوه تازه رو که مادر گرفته بود برای لیلا و مادرش بردن. اما مریم تو خونه نرفت، فقط از پشت پنجره لیلا رو دید و براش دست کن داد و از همونجا بهش گفت نگران درسای عقب افتاده نباشه، وقتی حالش خوب شد خودش بهش کمک میکنه تا تمام درسای عقب افتاده رو بخونه و یاد بگیره. لیلا خیلی خوشحال شد که مریم اینقدر به فکرشه. خدا رو شکر کرد که چنین دوست خوبی داره. هر روز مریم به کمک مامانش برای لیلا و مادرش غذای مقوی درست میکرد و میبردن در خونشون. اگه چیزی هم احتیاج داشتن براشون میگرفتن. چند روز بعد لیلا و مامانش حالشون بهتر شد. لیلا چند روز بعدش تونست به مدرسه بره. مریم خیلی خوشحال بود که دوستش خوب شده. اون هر روز بعد مدرسه به لیلا کمک میکرد تا درسای عقب افتاده رو یاد بگیره. لیلا هم تلاش کرد که درسا رو خوب خوب یاد بگیره. موسیقی عزیزای دلم، چقدر خوبه که ما حواسمون به دوستامون و عزیزانمون و همسایه هامون باشه. اگه احتیاج به کمک دارن حتما بهشون کمک کنیم، اگر احتیاج به مراقبت دارن بله مراقبشون باشیم، درست مثل مریم که هوای دوستش لیلا رو داشت و به اونا کمک کرد. آفرین آفرین به هر دوتاشون. خب امیدوارم بیمار نشید، ولی بچه ها اگر هم خدایی نکرده بیمار شدید از خونه بیرون ندید، مامان حتما سوپ میپزن، دواهای لازم رو میدن، شما میل میکنید و زود زود حالتونم خوب میشه. شما گلگلی ها هیچ وقت مریض نمیشید. قربونتون برم، دوستتون دارم یه عالمه و سلامتی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.